sukcesów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 2 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sejmowe prace nad ustawą na wypadek pojawienia się w Polsce przypadków zakażenia koronawirusem, najnowsze informacje Światowej Organizacji Zdrowia o rosnącej epidemii oraz korespondencja z Moskwy, gdzie stwierdzono kolejny przypadek zakażenia. Specustawa o koronawirusie jeszcze dziś ma zostać przegłosowana przez parlamentarzystów. Od rana w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustaw, które wprowadzają szczególne rozwiązania na wypadek pojawienia się w naszym kraju groźnego wirusa z Chin. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, czy Sejm wznowił obrady po przerwie i kiedy będzie głosowanie nad pakietem ustaw? Jeszcze chwilę temu wydawało się, że sala plenarna powoli się zapełnia posłami, a to oznaczało, że o 21:00 miały się rozpocząć przerwane obrady Sejmu. Teraz właśnie pojawiła się na tablicy informacja, że ta przerwa potrwa do 22:00, ale to wieczorne posiedzenie rozpocznie się jeszcze z kolejną godziną opóźnienia. Natomiast Komisja Zdrowia, która pracowała przez wiele godzin nad projektem rządowym, już zakończyła pracę. Przyjęto między innymi kilkanaście poprawek zgłoszonych przez kluby opozycyjne. W ogóle nie przypominam sobie wręcz takiej sytuacji, kiedy rząd przyjął aż tyle uwag i poprawek, które zgłaszała opozycja, ale też muszę oddać szacunek opozycji, która też w niektórych sprawach cofnęła krok w tył i z kolei poprawki, które myśmy zgłaszali jako Prawo i Sprawiedliwość, też popierali. Mówił szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos. Jedna z poprawek zakłada, że ustawa będzie obowiązywała pół roku. Natomiast po 3 miesiącach szef rządu przedstawi posłom sprawozdanie z działania przepisów. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć Polaków przed zagrożeniem epidemią koronawirusa. Stąd wszyscy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za obywateli i stąd duża dobra wola z obu stron współpracy. Mówiła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Projekt przewiduje także 14-dniowy zasiłek dla rodziców na wypadek zamknięcia żłobków i przedszkoli, a także obowiązkową hospitalizację chorych, u których zostanie wykryty koronawirus. Pracodawcy będą mogli również zlecić pracę swoim pracownikom w domu. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Nowe informacje w sprawie koronawirusa przekazał szef Światowej Organizacji Zdrowia. Tedros Ghebreyesus powiedział, że najbardziej niepokojąca jest epidemia w Korei Południowej, Iranie, Japonii i we Włoszech, gdzie zmarło kolejnych 18 osób. Szef WHO podkreślił, że spośród ponad 60 krajów, które poinformowały o pojawieniu się koronawirusa w ciągu minionej doby, w 38 państwach odnotowano mniej niż 10 przypadków. Dziś pierwsze przypadki zakażenia stwierdzono z kolei m.in. w Nowym Jorku, a także w Moskwie. Według rosyjskich służb sanitarnych to młody mężczyzna, który przyleciał z Włoch. Lekarze określili przebieg jego choroby jako łagodny. Radio Echo Moskwy podało, że zakażony przebywa w klinice chorób zakaźnych. Mężczyzna wrócił z Włoch 23 lutego. Do lekarza zgłosił się kilka dni później z podwyższoną temperaturą i infekcją dróg oddechowych. Osoby, z którymi się kontaktował, również zostały wzięte pod obserwację. Do tej pory w Rosji wykryto 6 przypadków zarażenia patogenem. 2 osoby, obywatele Chin, u których jako pierwszych stwierdzono chorobę, wyzdrowieli i wrócili już do domów. Rosja w styczniu zaczęła wprowadzać ograniczenia w ruchu z innymi krajami. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wstrzymano wydawanie wiz obywatelom Chin, Iranu i Korei Południowej. Oraz wezwano Rosjan do ograniczenia podróży m.in. do Włoch. W Moskwie i innych dużych miastach Rosji prowadzony jest monitoring osób, które po wybuchu epidemii przyjechały z Chińskiej Republiki Ludowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Główny Inspektorat Sanitarny zaapelował o odwołanie wszystkich medycznych konferencji i wydarzeń branżowych. Jak podano, Główny Inspektor Sanitarny ma na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń i dlatego w trosce przed koronawirusem jest taka decyzja. Główny Inspektor Sanitarny poinformował też, że próbki w kierunku koronawirusa bada także laboratorium w Gdańsku. To kolejne laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oprócz Olsztyna, Włocławka i Wrocławia, które bada te próbki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Wiesław Łukaszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witaj Łukaszu, jesteśmy na tym. Mam niewielki zaszczyt po raz kolejny z Tobą rozmawiać. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Napisałeś bardzo interesującą, inspirującą książkę pod takim oto tytułem: Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. Może powiemy dalej, bo ta książka zawiera sporo rozdziałów i w sposób kinezyjny rozcina nasz włos na czworo, albo nawet na 8 części w tej książce. Ale ja najpierw zaproponuję muzykę. Ja pomyślałem, że może akurat na temat jakoś by było tak, żeby zagrać jeden utwór w kilku wersjach. Aha. I to mamy taką dialektykę tego, że to jest to samo niby, ale właściwie jest podobne, a właściwie różnie i to będzie komeda, i to będzie ta piękna ballada. Z przyjemnością posłucham. Tak, świetnie, tak, znakomicie. Tak, tak. Ballada dla Bernda. Krzysztof Komeda i Bernd Rosengren. A to, przypominam, jest profesor Wiesław Łukaszewski, nasz dzisiejszy gość. Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. Taki jest tytuł książki, a pod tytuł o pożytkach z dostrzegania podobieństwa między ludźmi. Może o tym za chwilę, ale najpierw zdefiniujmy sytuację. Ilu nas jest? Chodzi o to, ile mamy tożsamości. No, można by je mnożyć, ale najogólniej rzecz biorąc dwie. Pierwsza z nich to jest ta tożsamość osobista, która się opiera na przekonaniu, że pod jakimiś względami jesteśmy inni niż każdy pozostały człowiek. Czyli jesteśmy unikatem w pewnym sensie. Czyli budujemy tę tożsamość na poczuciu wyjątkowości, niezwykłości, odrębności i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna tożsamość. Druga tożsamość to jest tożsamość społeczna, czyli to, że należymy do my. No i tutaj się otwierają różne my. Różne my. Bo to my to może oznaczać mój brat i ja, to może oznaczać my, mieszkańcy naszego miasteczka, to może oznaczać my muzułmanie, to może oznaczać my ludzie, prawda? To jest bardzo, bardzo taka rozbudowana hierarchia. Co więcej, ta tożsamość ma jeszcze dodatkowe wersje, bo to nie tylko jest tak, że my myślimy o sobie, że jesteśmy unikatem, dlatego na przykład, że mamy jedno oko niebieskie, a drugie zielone. Ale mamy również taką tożsamość wyobrażoną, taką tożsamość idealną, na przykład kim chcielibyśmy być, prawda? To samo dotyczy tych tożsamości społecznych, czyli to jest niesłychanie skomplikowana maszyneria, a tyle tylko, że my te tożsamości niezmiernie rzadko mamy naraz. Niektórzy mówią, że to w ogóle jest niemożliwe. Niektórzy mówią, że to się zdarza. Aha. Że można równocześnie aktywizować tożsamość osobistą i tożsamość społeczną. Na ogół jest tak, że jak myślisz o tożsamości społecznej, to przestajesz myśleć o ja, tylko myślisz o my. A jak myślisz o tożsamości osobistej, to z pola widzenia tracisz przynależność społeczną, wiesz, taką przynależność do rozmaitych grup społecznych. I no i to otwiera różnego rodzaju konsekwencje. No, przede wszystkim dotyczą one interesów. Bo kiedy skupiasz się na ja, to skupiasz się też na interesach osobistych, prawda? A więc na tym, co jest dla ciebie ważne, co gratyfikuje twoje potrzeby i tak dalej. Jak skupiasz się na my, no to wtedy myślisz o interesach kolektywnych. One czasem są zgodne, a czasem się wykluczają. Próbka poezji teraz w twoim wykonaniu. Zacytuję kilka zdań z książki i to rzeczywiście jest być może clue. To jest taka opowieść. Powiada się, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Nie jestem pewny, czy nie kłóci się to z rachunkiem prawdopodobieństwa. Przyjmijmy jednak, że to jest prawda. Każdy jest inny od pozostałych, ale wszystkie są przecież bardzo zimne. Możemy zatem skupić uwagę na ich niepowtarzalnym, o ile to prawda, kształcie i pomyśleć, co z tego wynika, ale możemy też ją skupić na ich temperaturze. Koniec końców, jeśli je podgrzejemy, to nie będą ani niepowtarzalne, ani bardzo zimne, wrócą do formy podstawowej, staną się cieczą. Będą podobne do siebie jak dwie krople wody. Czy to jest dialektyka, o której ty... No tak, no właśnie tak. No właśnie, no tak. Właśnie tak. Czyli można powiedzieć, że my mamy skłonność do myślenia, że człowiek jest. Jest jakiś, jest kimś, jest ja, jest my. A tak naprawdę to my bywamy. Bywamy tacy i bywamy tacy. I to oznacza, że bardzo często w refleksji na ten temat tracimy z pola widzenia czynniki, które sprawiają, że my bywamy. Czynniki, czyli tak, sytuacje. Różnego rodzaju czynniki sytuacyjne. Jedno z największych odkryć psychologii pewnie w ogóle, prawda? No to jest, nie powiedziałbym, odkrycie ponowne, ponieważ dawno temu behawioryści amerykańscy pokazali, że kształt warunków może przesądzać o kształcie zachowania. Potem razem z behawioryzmem to przeszło do historii, A dzisiaj... Psychologia społeczna. Psychologia społeczna pokazuje, no jak bardzo jest to, taki dosadny czynnik modyfikujący nasze zachowanie. To na razie jest tak, że wynika z tej rozmowy, między innymi to, że nas tutaj jest więcej niż dwóch, nawet więcej niż czworo, bo w studiu są jeszcze pani Renata Szewczak, która realizuje program, i Edyta Kocęba, wydawca. To jest nas już kilkanaście co najmniej. To cała gromada. Cała gromada. No dobrze, to może teraz porozmawiajmy o tych gromadach najpierw. Tak, tak. Bo zacznijmy od tego, że ty piszesz, no może trochę nieskromnie nawet, że ta książka dobrze by było, gdyby się stała lekturą szkolną i może dobrze by było, gdyby politycy ją przeczytali. Jeśli przeczytają, to skorzystają i może byśmy wszyscy skorzystali. Bo klimat społeczny, i to jest znowu trawestacja twoich słów, jest nie najlepszy i ta... Książka jest rodzajem walki z zagrożeniem klimatycznym. No nie chodzi tu o klimat w sensie... Rozumiem. Temperatury, tylko... Też temperatury, ale innej. Naturalnie. To nie jest takie megalomańskie pragnienie z mojej strony. To jest takie pobożne życzenie, rzekłbym bardziej. Ponieważ my, zwłaszcza dzisiaj, jak my żyjemy w przestrzeni społecznej, która jest polem walki. Polem walki, a w związku z czym jest, odwołuje się do przeciwstawień. My, oni, kto, kogo, no tak. Wiesz, czy my ich, czy oni nas. I te rozważania są częścią naszego życia społecznego. Po drugie, to życie społeczne nasycone jest wrogością. W taki oczywisty sposób wrogością, ale... Ta wrogość zbudowana jest w dużej mierze na przekonaniu, że on jest inny, że oni są inni. On jest inny niż ja, oni są inni niż my, a w związku z czym no, trzeba sobie z tym poradzić, ponieważ już od bardzo dawna wiadomo, że my a priori jesteśmy lepsi od nich. I my jesteśmy bardziej zróżnicowani, a oni są tacy bardziej skołkać. Oni są homogeniczni, oni są jednakowi, oni właściwie nie można ich odróżnić, wszyscy są tacy sami i tak dalej, i tak dalej. My natomiast jesteśmy tacy kolorowi, różnorodni, fantastyczni. No ale tu jest pewien paradoks, na który też zwracasz uwagę, to znaczy jeżeli się kłócimy, jeżeli pozostajemy w konflikcie, to się do siebie upodabniamy. Ale to trwa. To trwa. I to upodobnienie możemy zobaczyć w naszej przestrzeni społecznej, na przykład w życiu politycznym. Widać no co najmniej jedną rzecz, pod względem której walczące strony się upodobniły. Poziom chamstwa. No, jest to po prostu niewiarygodne, jak szybko obie strony doszły do obelg różnego rodzaju nieapetycznych sądów, pomówień i temu podobne. No, niektórzy mówią, że w tym jest nadzieja, bo przestaniemy ich odróżniać po prostu. No ja wiem. Dosyć złudna myśl. Też tak myślę. No właśnie. Bo dedykujesz tą swoją książkę przyjaciołom, tutaj różne są kwieciste podziękowania, i nieprzyjaciołom też. To jest bardzo ciekawa dedykacja. No, i nieprzyjaciołom też. Dlaczego ciekawa? No bo nie typ w tym sensie, że jakoś się wyróżnia. No, a ty piszesz o podobieństwa. Może się ona wyróżnia, ale ja myślę, że nieprzyjaciele też zasługują na szacunek po prostu. Obdarzanie, czy taka dystrybucja szacunku tylko w jedną stronę, no w moim przekonaniu zawsze podejrzana. No, to zresztą ja o tym wspominam i od pewnego czasu jest to jakaś taka moja obsesja lekka. My bardzo, bardzo mamy duży problem z takim... nauczeniem się szacunku dla innych ludzi, a szczególny problem mamy z nauczeniem się szacunku dla tych, którzy nam się nie podobają. A podobają nam się podobni. Prawda? I to jest, ja myślę, że ta dedykacja jest po prostu takim wyrazem przekonania, że wprawdzie to są moi nieprzyjaciele, ale ja się z nimi liczę. Ja ich szanuję. Tak samo szanuję jak przyjaciół. A profesor Wiesław Łukaszewski, jego już bardzo szlachetna deklaracja. A teraz Krzysztof Komenda i kolejna wersja tej ballady dla Bernta, bo mówimy o podobieństwach i różnicach, no i właściwie tak, w takim dialektycznym sprzężeniu. Tego można słuchać bez końca. No to prawda. Program Trzeci Polskiego Radia. Profesor Wiesław Łukaszewski, przypominam, jest z nami dzisiaj. Ta wersja była taka zakręcona bardziej i trudniejsza. No to może coś trudnego teraz. Piszesz o dwóch mitach biblijnych. Jeden jest o podobieństwie, drugi o różnicy. I to na samym początku podobieństwo, bo jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, do Boga. A drugi to jest opowieść o wieży Babel, gdzie jest kompletna, prawda, zróżnicowanie. No i mamy jedno i drugie. No to właściwie dlaczego wieża Babel powstała? I dlaczego Bóg tak zrobił, że to wszystko popsuł i poróżnił nas? No, ja mam na ten temat swoją własną interpretację. No właśnie, jestem jej ciekaw bardzo. A taką odbiegającą od takich katechizmowych interpretacji wieży Babel. A to jest bardzo taka przejmująca opowieść, bo istota rzeczy zawiera się w przekonaniu, że ludzie, którzy potrafią się porozumieć, mogą zrobić wszystko. A jest tam wręcz dosłownie napisane, że oni zbudowali tę wieżę i to miasto, ponieważ mieli wspólny język. Prawda, tak jedną jest. Mowę. Prawda? I to jest pierwsza część tej opowieści. Prawda? Jeśli umiesz się porozumieć, to masz w ręku nieprawdopodobne możliwości. Ale druga część tej opowieści, mianowicie Pan zstąpił z nieba, żeby zobaczyć, co się dzieje. No i zauważył sobie, że skoro tak, to oni będą mogli zrobić wszystko, co zechcą. I ta wieża coś za wysoka się robi. Tak. I w związku z czym postanowił pomieszać im język. Prawda? Otóż ten fragment o czym mówi? O władzy, o panowaniu. Prawda? Łatwiej jest rządzić ludźmi, którzy nie umieją się porozumieć ze sobą. Łatwiej jest władać takimi niż ludźmi, którzy mają wspólny język. Dla mnie ta opowieść nie ma żadnego związku z obrazą Boga czy z innym. To jest opowieść o potędze języka. To jest opowieść o tym, co później Rzymianie nazwali dziel i rządź, prawda? Tak. Czyli o efektywnym rządzeniu, o efektywnym sprawowaniu władzy, prawda? Ta przypowieść pokazuje, jak jesteście pod pewnym ważnym względem podobni do siebie, to więcej możecie zrobić. Ale jeśli jesteście niepodobni, to więcej mogą zrobić z wami. No ale ty jesteś dialektykiem, więc tak. Popatrzmy na to z innej strony. Może Pan Bóg zrobił coś mądrego w swojej mądrości, ponieważ no są takie, że mogą zrobić wszystko. To znaczy mogą też, no wyobraźmy sobie maszerujących równo, prawda? Żołnierzy. I niekoniecznie w służbie pięknych i dobrych idei. Widzieliśmy ich maszerujących, pamiętamy jak maszerowali przez naszą ojczyznę chociażby w jedną i w drugą stronę, prawda, rytmicznym krokiem. Więc on wcale może tak głupio nie zrobił ten Bóg. Bo podobieństwa no, mogą przynosić olbrzymie niebezpieczeństwa nie tylko tym żołnierzom zresztą, potem jak się okazuje. Oczywiście, że tak, ale to po jednej i po drugiej stronie są niebezpieczeństwa, ale i też i pożytki, ponieważ oczywiście, że wspólny język może być, tak powiem, przesłanką nikczemnej działalności. No właśnie, tak. Czyli to nie jest nie tylko kwestia wspólnoty języka, ale treści tego, czego to porozumienie dotyczy, prawda? Ale przepraszam, ale wejdę ci w słowo. Sam wspomniałeś o tym, że nasza grupa jest od razu, z automatu lepsza od tamtej drugiej grupy. No tak. A jak zaczynamy maszerować równiutko, no to wtedy jest jeszcze lepsza. A tamta druga grupa, to wtedy już nie jesteśmy my, to nawet nie są ludzie. No tak, to prawda. No właśnie o tym myślę. I to jest olbrzymie niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo. Ja zresztą wspominam także o takich, że tak powiem, ciemnych stronach podobieństwa, na przykład takich jak uległość, konformizm, prawda? Zjawisko niesłychanie rozpowszechnione, pokazujące, że podobieństwo może być wygodne po prostu. Tak, wspomniałeś o tym, że to jest jakiś interes tutaj nami rządzi, prawda? Nieuświadomiony najczęściej. Tak. Czasem nieuświadomiony, czasem wykalkulowany, różnie bywa. Także to istota rzeczy właśnie, czy podstawowy sens tej książki jest taki, że nie wystarczy patrzeć na zjawiska z jednej tylko perspektywy. Nie wystarczy myśleć o tym, że ludzie się różnią. Nie wystarczy myśleć o tym, że są podobni. Tylko pod jakim względem się różnią? Pod jakim względem są podobni? Dalej, czemu służy to podobieństwo lub czemu służy to niepodobieństwo? Słowem, no trzeba tutaj wrócić do Hegla i Marksa, po prostu nie ma gadania. Do Marksa też, do dialektyki. Do dialektyki i do tego powiedziałbym do tezy dotyczącej pokonywania sprzeczności. Istota więc w tym, żeby nauczyć się brać pod uwagę obie te skrajności i szukać pomostu nad nimi, szukać rozwiązania, które jest, jakby to powiedzieli dialektycy, od Hegla począwszy, jest syntezą. Prawda? Czyli jakie to będzie my, tak? Jak rozumiem? Tak, w głównej jakie mierze. Jakie to tak, będzie my? Jakie to będę my? I członkiem, wartościowym członkiem, ja jako ja, będę jakiej grupy, prawda? Jakiej grupy, jakiego my wartościowym członkiem stanę się. Ty piszesz o bardzo ciekawym programie, który już edukacyjnym, który realizowano chyba w opolskich szkołach. Ty tak. Ten program wymyśliłeś, a o tym może za chwilę, a najpierw, nie wiem, pewnie tego nie znasz, bo to mało kto to wie w Polsce, bo to było w Danii. Duńska telewizja zrobiła niesamowity klip i on mnie zachwycił, bo on pokazuje najpierw taką sytuację. Już kiedyś o tym opowiadałem Państwu, ale chciałem Ciebie zapytać, Łukaszu, o Twoją interpretację. Chodzi o... Widzimy jakąś przestrzeń taką dosyć obiektywną, pustą. I wchodzą tam grupy ludzi. I oni są zdefiniowani według takich etykiet. To są takie etykietki, których możemy się spodziewać. Jedni są tacy, powiedzmy, skinni, drudzy są tacy, powiedzmy, LGBT, trzeci są tam jeszcze. Takie to są sztampowe etykiety. Ja to troszeczkę transponuję, trzeba by zobaczyć ten klip i wtedy sobie tam dokładnie pooglądać. I oni wchodzą, zajmują swoje miejsca. I widać bardzo wyraźnie, że to nie ma kontaktu żadnego. I potem jest facylitator, głos Zofu, ten Bóg, jakby, który tak, mówi. Tak, tak. Proszę Państwa, teraz poszukajmy, a co zapytam Państwa, kto z Państwa uprawiał w ubiegłym tygodniu seks? I okazuje się, że oni występują, prawda? I okazuje się, że z każdej grupy przechodzą ci ludzie, stają tam i tworzy się nowa grupa. I ta grupa jest kompletnie inna. Oni się różnią, ale coś ich łączy. Potem jeszcze coś. Kto z Państwa był błaznem klasowym? I znowu. I ci z tych tam skinów też ktoś wychodzi, też był błaznem. I nagle te grupy stają się, zaczynają się inaczej różnić. I to jest niesamowite. Widać ogromne wzruszenie tych ludzi. Widać, że że oni są jakoś bliżej im siebie, chociaż nadal są w grupach. I co ty powiesz? To jest fenomenalny pomysł, zwłaszcza, że w telewizji to było pokazane, że to jest możliwe w telewizji. Nie, oczywiście, ale muszę powiedzieć, że mi to przypomina taką weselną przyśpiewkę, którą w Polsce się często śpiewa, mianowicie... kto w styczniu się urodził, ma wstać. Prawda? To jest mniej więcej podobna historia. To jest bardzo proste, ale jakoś niestosowane. No właśnie. To pokazanie podobieństwa nieoczywistego. Jest rzeczą niesłychanie ważną. W tym programie, o którym wspominałeś, my szukaliśmy takich sposobów dotarcia do dzieci i pokazania dzieciom tego, że to, co wydaje się oczywistym atrybutem własnej grupy, nie jest atrybutem wyłącznie własnej grupy, że bardzo wiele ludzi na świecie to podziela, prawda? Na przykład to, że każdy albo prawie każdy mruga oczami. O tym się nie myśli. Tego rodzaju takie narzucające się podobieństwa my ignorujemy, bo one są codzienne. Znikają z pola widzenia. Przestajemy to widzieć. Natomiast dzieciaki, które przetwarzały takie scenariusze i odgrywały różnego rodzaju scenki, przypominały sobie, budowały opowieści dotyczące podobieństwa. W ciągu kilku tygodni naprawdę przeszły duże przeobrażenie, jeśli chodzi o myślenie społeczne. Bo to jest taki sygnał, zobaczcie, jesteśmy wspólnotą większą, tak? My to ludzie, tak? My to ludzie. Czyli nasza idea była taka, ażeby z tych różnych tożsamości jak gdyby przechodzić coraz wyżej. Od takich tożsamości szczegółowych, prawda? Na przykład my krawcy, prawda? Do takich tożsamości bardziej złożonych, na przykład my katolicy, albo my muzułmanie i temu podobne, aż do tych takich zaawansowanych bardziej tożsamości. To zresztą w różnych warunkach prowadziliśmy także inne. Ja na przykład ze studentami to przepracowywałem. Na przykład pytałem, kto z was jest podobny do Adolfa Hitlera? Nikt. A do Józefa Stalina? Nikt. A no, do Jana Pawła II? No to już się troszkę się, tak, bo niektórzy mają poczucie świętości, a priori po prostu. No tak, a ci pierwsi się nie przyznają. Tak, ja już nie mówię o takich sytuacjach, kiedy pytaliśmy, no słuchaj, pod jakim względem ty i chmura jesteście do siebie podobni? Mhm. No to studenci, a więc ludzie było nie było wykształceni, patrzyli na mnie jak na nie, co tu kryć, pomyleńca. Tak. Prawda? No, jakie może być twoje podobieństwo do chmury? Ano takie, że w 80% składasz się z wody. Na przykład takie. No. Albo takie, że bywasz chmurny. No prawda? Właśnie, co najmniej dwa. Ale proszę państwa, to może zróbmy sobie ten eksperyment, ale ty to mówisz, nawet nazywasz eksperymentum. To tak. Trochę jakby państwo, chociaż trudno mi w to uwierzyć, żeby się Komeda państwu nie podobał, no ale może jak już państwo znają na pamięć ten utwór, no to, albo zresztą multitasking jest podobno działa, chociaż nie. No nic, zaplątałem się trochę, ale zróbmy sobie takie eksperymentum i zróbmy coś łatwiejszego. Czym jest podobny, jak ty to, sok malinowy i atrament? Tak? No. To jest takie łatwe. No. I proszę wyliczyć, ile cech wspólnych państwo znaleźli. A my będziemy to kontynuować za chwilę i co z tego wynika, to państwu spróbujemy jeszcze powiedzieć, a właściwie powie nasz gość, profesor Wiesław Łukaszewski. No to posłuchajmy Komeda. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to kontynuujemy. Profesor Wiesław Łukaszewski jest z nami i cytuję z jego książki Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. Eksperymentum i przypominam. Najpierw łatwiej. Pod jakimi względami różnią się od siebie atrament i sok malinowy? No to jest łatwiejzna. Ale pod jakimi względami podobne są do siebie atrament i sok malinowy? To jest najłatwiejsze z tego cyklu eksperymentów, które proponujesz, ale to i tak jest trudniejsze. Ja sobie sprawdziłem i trzeba się mocno wysilić, żeby znaleźć kilka. No prawda? Właśnie, no właśnie, właśnie. My mamy taką naturalną tendencję do odróżniania, a ona jest psychologicznie dosyć mocno uzasadniona, ponieważ okazuje się, że z psychologicznej perspektywy informacje negatywne są bardziej pojemne. One mają większą wartość rozstrzygania po prostu niż informacje pozytywne. I my skupiamy uwagę na tych różnicach i w taki naturalny sposób mówimy, a nie, to jest krótsze, to jest dłuższe, to jest brzydsze, to jest ładniejsze, to jest droższe, to jest tańsze, prawda? To jest jadalne, a to po prostu trujące i tak dalej, i tak dalej. Natomiast żeby poszukać podobieństw, trzeba, że tak powiem, przejść ze stanu automatycznego myślenia na stan refleksyjnego myślenia. I, no i to już jest... Już ten sam fakt jest kłopotem. A potem tę refleksję trzeba użyć i poszukiwać. Przede wszystkim musisz znaleźć kryteria tego podobieństwa. No właśnie, ale wejdę ci w słowo, bo to, jeżeli, to jest pytanie, no, moja refleksja, ale nie wiem, czy to jest prawda, tak mi się wydaje, że jeżeli już uruchomimy ten tryb refleksji, tak, to już mniej nam grozi, albo może w ogóle nam nie grozi maszerowanie w nogę, tak? No właśnie. I wtedy ten zarzut, że podobieństwa są, albo niebezpieczeństwo, że podobieństwa mogą być niszczące, to jakby już odsuwamy, tak? I patrzymy tylko na tą jasną stronę. Ja myślę, to bardzo ważna uwaga, że właśnie uruchomienie refleksyjności jak gdyby zmniejsza prawdopodobieństwo konformizmu. To, co zresztą w badaniach nad konformizmem pokazano, że jeśli się ludzi wytrąci z takiej automatycznej strategii podporządkowania, to nagle zachowują się zupełnie inaczej. No ale jak wytrącić? No to jest oczywiście problem. No, powiada się, że jednym z prostych sposobów takiego narzucenia refleksyjności jest nakłonienie człowieka do odpowiedzi na pytanie, na ile różnych sposobów można to zrobić. O, ciekawe. Na przykład, na ile różnych sposobów można zawiązać krawat. Otóż matematycy obliczyli, że ponad 150 jest różnych Prawda? Różnych wersji zawiązywania krawatu. Ale popatrz, jak poszukasz wśród znajomych mężczyzn, którzy używają krawatu, oni używają tylko jednego. Czyli automatycznie zachowując się, mają po prostu wybór przesądzony. Jest jeden sposób. No i zamykają oczy i plączą ten krawat sobie pod szyją. Natomiast jak zmusisz ich do pomyślenia, na ile różnych sposobów, to nie jest pewne, czy to wpłynie na nawiązanie krawatu. Raczej chyba negatywnie wpłynie. Ale to jak gdyby poszerza w ogóle to pole refleksyjności. Prawda? I to na przykład Helen Langer, taka znakomita badaczka z ludźmi takimi dementywnymi robiła. Aż gdzie prosiła ich o to, żeby zastanawiali się na przykład nad tym, jak na ile sposobów można, nie wiem, rzodkiewkę hodować, wiesz, albo umyć naczynia, albo inne tego typu historie. Banalne rzeczy. No i co to powoduje? I to przede wszystkim uruchamiało taką właściwie konieczność pomyślenia o tym. Wiesz, to jest taki praktyczny sposób zmuszenia ludzi do myślenia. Wiesz, a jak zaczynają myśleć, to wtedy pole tych automatyzmów, które się pojawiają, natychmiast się ogranicza. Ale mamy trudniej jeszcze. Mam na myśli łatwość szukania różnic, a trudność podobieństw. Mamy jeszcze jedną barierę, to znaczy socjalizacja. Edukacja, wychowanie, prawda? No tak. Zakazy i zawstydzanie mam na myśli chociażby. No oraz preferowane sposoby, preferowane przez rodziców sposoby zachowania dzieci. Tak się nie robi, prawda? No, tak. Mówiłem tobie 100 razy, prawda, że masz to i tak dalej. Nie rób tego. Czyli ten tryb socjalizacji jest właśnie koniec końców prowadzi do zautomatyzowania. Niektóre automatyzmy są bardzo wartościowe. Na przykład jak uczysz dziecko myć zęby, to doprowadzenie do automatyzmu, czyli do sytuacji, w której on nie zaśnie, jak nie umyje zębów, jest bezcenne. Ale automatyzmy w sądach, automatyzmy w myśleniu, automatyzmy w ocenach społecznych, automatyzmy także w takim niemalże odruchowym reagowaniu, no to tutaj już się zaczyna pole takie niepokojące. No a gdyby ci studenci jednak potrenowali sobie, których pytałeś, czy jest pani podobna do Adolfa Hitlera albo do Jana Pawła II, trochę potrenowali, To co by z tego wyszło właściwie, gdyby widzieli więcej podobień, gdyby to było w ogóle możliwe, bo najczęściej mówią, że niczym się nic nas nie łączy. No, przede wszystkim badania pokazują, że to się generalizuje. Aż inaczej mówiąc, że jeśli odkryjesz podobieństwo do X-a, to się generalizuje także na Y-ka. Czyli to nie jest lokalne. Wiesz, to się robi w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć globalne, ale szersze. Czyli my ludzie wtedy, tak? Tak, czyli wtedy, może niekoniecznie my ludzie, ale na przykład my Krakowianie, prawda? Albo my Ślązacy, to może iść w tę stronę równie dobrze. Więc to jest taki bardzo ważny efekt, że to odkrycie podobieństwa do osoby daje do myślenia, że ona nie jest jedyną, do której jesteś podobny, prawda? A to jest już początek. I ja myślę, że nasz problem polega na tym, że my tego nie trenujemy po prostu. Wiesz? Nie robimy tego z dziećmi, nie trenujemy tego podczas studiów, nie trenujemy tego w życiu towarzyskim. No to jakoś... Ale tutaj jest pośredniczy w tym wszystkim jeszcze ego, prawda? I to jest obrona ego. Znaczy porównanie się z Hitlerem, no przepraszam najmocniej, to jest niespecjalnie, chociaż jest bardzo wiele cech, które nas łączą, prawda? Ale ego protestuje, mówi, jak to? I to różnicowanie, o którym ty piszesz, no to też jest w gruncie rzeczy w interesie ego, prawda? Żeby się lepiej poczuć niż ci inni. No najczęściej to tak działa, prawda? Tak, to naturalnie to jest, to tak jest. My nie lubimy porównań pewnego rodzaju. Wprawdzie Cervantes napisał, że wszelkie porównania są wstrętne. Że wszelkie. Bardzo mnie zadziwił tą uwagą. No, artyści są specjalni. Ale może nie wszelkie są wstrętne, natomiast wiele rzeczywiście jest wstrętnych i my staramy się unikać tego, a więc wiesz, kiedy masz się porównać z Hitlerem, to nie myślisz na przykład o wzroście, że nie myślisz o tym jego wegetarianizmie na przykład. Akurat to nas łączy. Tak. Nie myślisz o jakichś, o jego upodobaniu do galowych mundurów. To nas różni. To nas różni, no właśnie. Tylko myślisz o jego działalności politycznej, prawda? Myślisz o zbrodni, która za tym stoi. I podobieństwo do sprawcy zbrodni jest podobieństwem bolesnym. No ale ono jest. Wiesz, ono jest i tego się nie da uniknąć. No ale jest... No tak, ale ja nie popełniłem tych zbrodni jednak, przepraszam najmocniej. No dlatego istota rzeczy polega na tym, żeby powiedzieć, pod jakim względem, pod jakim względem jesteś podobny do Matki Teresy, prawda? No na pewno nie pod względem zarostu, prawda? Pod innymi też, no. Sporo różnic. No tak, ale jest też sporo podobieństw, to prawda. No właśnie, pod jakim względem, czyli to nie jest podobieństwo en bloc. Tylko podobieństwo pod jakim względem? Jak będziemy trenować, to wtedy, tu zacytuję podtytuł twojej książki, to będą, dostrzeżemy wtedy o pożytkach dostrzegania podobieństwa między ludźmi. I to wtedy są... Pożytki są niesłychanie wielkie. No, ja tutaj je krótko wyliczę. Pierwsza rzecz to jest znacznie większa gotowość do zachowań prospołecznych. My bardziej chętniej pomagamy ludziom podobnym do siebie niż niepodobnym. To jest bardzo dobrze zbadany fenomen, bardzo ugruntowany w psychologii. Jedyne odstępstwo od tej reguły jest takie, że nie robimy tego wtedy, kiedy nie lubimy siebie. Jak nie lubimy siebie, to nie lubimy też podobnych, mówiąc krótko. To jest pierwsza rzecz. Druga, niesłychanie ważna. Podobieństwo hamuje agresję. A więc prawdopodobieństwo, że atakujesz kogoś podobnego do siebie, jest znacząco niższe. niż prawdopodobieństwo, że zaatakujesz niepodobnego, nawet wtedy, kiedy wzbudzony jest bardzo silny gniew. To jest to trzecia rzecz, to jest empatia. A więc rozumienie tego, co dzieje się z innym i taka zdolność też współbrzmienia z tym. Czwarta, która odgrywa niemałą rolę na rynku matrymonialnym, to jest atrakcyjność po prostu. Mhm. Podobni są bardziej atrakcyjni niż niepodobni. A wobec podobnych masz znacznie większą sympatię niż wobec niepodobnych. Czyli zobacz, ile tutaj jest takich dobroczynnych skutków, no zdecydowanie prospołecznych przecież. No to prawda. O ile myślimy o nich też, o tych innych, jako o ludziach, prawda? Tak. Właśnie to jest to założenie. I o ile dobrze myślimy też o sobie i o ile jeszcze w dodatku coś o sobie wiemy, bo to też jest problem. To oczywiście jest problem. Piszesz, najpierw o tym, o ile lubimy siebie. Otóż badania nie pozostawiają wątpliwości. 80% ludzi ma bardzo wysoką samoocenę. A prawie wszyscy mają bardzo wysoką ocenę. No co z tą samooceną? Ciągle się mówi, ktoś ma niską samoocenę, albo się czuje taki gorszy i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że mam do tego stosunek ironiczny. Ironiczny. Tak. A to właśnie jest to, że my musimy, że lubimy siebie, prawda? No, lubimy. I w związku z czym ten mechanizm generalizacji jest łatwiejszy. Łukasz, prawda? Ale to może jest taka ściema ego. Znaczy ego nie chce dopuścić do wiadomości tego, że jednak tam pod spodem to jest trochę gorzej i to jest fasada. Nie wiem, tak być, oczywiście. Aha. Może tak być. No dobrze, a powiedz jeszcze jedno, bo mówi się o mowie nienawiści. Aha. A ty piszesz, i to bardzo trafnie zresztą, to jest coś, co otwiera oczy, o mowie pogardy, że w gruncie rzeczy mowa nienawiści to nawet w pewien sposób jest lepsza. Lepsza jest. Tak, bo ona oznacza jednak szacunek, że tak, to jest... Tak, no liczenie się chociażby, respekt, no może nie tak, szacunek. Pogarda tutaj nie ma żadnego szacunku, respektu, tak, nic, no, to jest wyższość. No, połóż na dwa zdarzenia. No pierwsze zdarzenie to jest okrągły stół sprzed lat. Przecież obie strony nie pałały do siebie miłością, tylko wręcz przeciwnie. Ci ludzie nawzajem nie mogli na siebie patrzeć po prostu. Byli dla siebie właściwie no, takim wrogiem śmiertelnym. Tak? Ale oni się liczyli z sobą. Natomiast niedawno profesor Kleiber zaproponował rozmowy. A jaka była reakcja na to? No właściwie, że nie ma z kim rozmawiać. Otóż to był gest pokazujący, że my mamy was gdzieś, prawda? My nie potrzebujemy z wami rozmów. To jest, wy jesteście nieważni w naszym świecie. I to jest istotna różnica. Bo w mowie nienawiści ja nawet nie jestem skłonny nazywać tego szacunkiem, liczeniem. No tak, to ja przesadziłem. Respekt jest. Respekt, tak. Natomiast w mowie pogardy to jest po prostu unieważnienie. To jest pokazanie, że ty jesteś nic. Wiesz, ty jesteś nikt. W każdym razie dla nas jesteś nikt. I tutaj za tym idzie dalej wiesz, no te, idą te mechanizmy odczłowieczenia. To teraz weźmy z tego korkociągu i zaproponuj jakąś puentę, która nie zakończyłaby się powiedzeniem nic, nie, tylko czymś na tak. No dobrze. Ja myślę sobie, że musimy wrócić do początku i musimy, że tak powiem, spuentować to, o czym rozmawiamy, zachętą do patrzenia dwoistego, z dwóch perspektyw. Perspektywy podobieństwa i perspektywy różnic oraz przede wszystkim pod jakimi względami, prawda? Bo do tego samego obiektu, do tego samego człowieka jesteśmy pod pewnymi względami prawie zawsze podobni i pod pewnymi względami prawie zawsze różni. Aha. I co z tego wynika? Bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był profesor Wiesław Łukaszewski, autor książek, no wielu, ale tym razem takiej oto o pięknym tytule Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Renacie Szewczak, dziękuję Dycie Kocębie. Będziemy mieli kilka egzemplarzy dla Państwa tej książki znakomitej. Polecam ją uwadze. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. I proszę napiszcie do Edyty. edyta.kocemba@polskieradio.pl. Do usłyszenia.